او خالقه ولا اول ام يوجدها وجو حياتي بوجودها وجوده هواي وكروح الكلاب ودبغن داكسو متلاشيبو اتواني دوباره زيني يبكاتو كأول روز آخرتا مهم ترين قسمتك اخوي متعلفة الكلاب بن اسرائيل امسا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تحصلون نسبة أميان لها بس كإوعص حياتا هذوك حيوانات كأو دور آيوه لقزشتها إذا بحث من كدوا جروا بحث جدل يعني لحظة موسى أفكار يعني أخلاق يعني كني بحثوا من حدفون كني بهانه الفس يعني أجل كني توقعات من دينة يعني بو بو فكرة أوامان وبحثوا من حتى وكبو يعني رفتاري يعني أكدك حقيقة لرفتاري إنسان ناسو لرفتار موجود ناسو ككم ترين عقلي تيابه أفرني أعم جشت نشانه ولا خواهي متعال نشاني أغابه إيوه بس كعقل طيابتن عقلك خواهي متعال داية بهتي إنسانا ولي أولا برتسي أخلاق ودناءات أو عقل كان دافو شاو لبينتان بجلة بس كأو عقل ورياب يتو درك أمسكن كبزان سوار روز الزندقية الدنيائية أم زندقية أقل ملجي فاتبرو بتالو بو تبار حياتي تتحاب السور دوا وقعزم كت أن تذكري بوتدا ومتونك أجر أوان بركي إنسانان يان دواي بني إسرائيل أجر بيان زانياي هرقم سوار روز الدنيانيا كون أو نبهان يان أجر بوا مستايت ليكي قراني كان يبكتي كما نايت بين من يغاية سيني كري بورد أم قشت بهان يان ناقر أم قشت مال دوسيا أم قشت تعلق بمال الدنيا يقينا لبر خاطره فأصل فكريان أصل عقيدان يشتر بآخرة مقتلة كابع وقت البزاني آخرت يكسس ما الدنياش يسر مخام دنياش أولا أهمية نالني إذا نظريا أتواني بذشتي لبكا أتواني لها تستبو بذري سوار روز حياته ما يجزاني شاي سوار روز نوي إنساني كالشعوري الصحيحي بوي عقلي آقاه ورياي بوي متبعيني سوار روز حياته بوي متبعيني روزي كيس بوي شونك وحاك تجيشمان أزاني خل مرض قاعدة وقانون نية وقت واحد لدى صالة إنسان أمري لبي صالة لبي سبنجا لسي على سنجا خلاصة لهاب لحظيك للحظات مختلفة زندجية اسمان مركز وقانون الساقي وناساقي في رجاني هيد شيكي بو مترح ليا بو إنساني للساق والسالم وميلو من لحال عادية دامشون وملدون من أبو دور الناقهاني ممكن أبو هرشة في فيه فيه جا إنساني شعوري صحيحي فيه إنساني خوي نخلة كانويت وخوي نتبويت حيوانات كهر توجيه بلا ورو بلا زايد دنياي به وقتك بزاني كا اتنان اول يتوار روشت الحياة ادامه دوي حتى توار لحظة الحياة ادامه دوي ولو لا يتوار بزاني دوايا وام حياة برياء ودبارة حياتي ترهد كلينا خاطو خراو قشتي معلوم اوي شون امكاني هز ايتر بتواوي همت وذكر وفتري دويتا معلوم مقام دنيا يقينا ناتواني انسان با ايمانك انسان با شعورك او ندنيا فرس بيه او نوع الدنيا فرسية لا لبروس الشعور كمختل هو عقلك الشعور خوي كذيس حيوان هر بقر حيواني ازش بوخ اداني واعزاني تواروز لورو تواو ايو جا اقل انساني او نفسه بوه حيوانك انت الاخلاق حيواني الشعور وقت الشعوري بوه شعور حيوان كحيوان غير امروض تيتر ناديني اوي هتتري ندي اخلاق الشعور حيواني ليتي هر فقط لزايز وشهوات ولورو امانسا هتتري بوناني أولاك أخوة المتعال دواي أصل واقع أبوك إسا أهمية هو يكي لفوائد أو ما جراك بويان بيانك أمسك أسلمي متوجه يعني أكا كبزان أخوة المتعال أبو جور المتوجه جنية أخوة يعني أبو بسوار بلو خطان مخنا من المال دنيا أو ندنيا فرسنون كنتوان انتو تشكن لقراني فلسمن إلى خاصمن كتوافق كدان هربلاي أخوة دنو لزاي زوجي متوجه أبو بنك أمر ودواي مرجي زينة وعورة وقت متوجه أوبون أتواني إسر قزشتي سنة مع الدنيا وهمي فقا أدتني سواسة طبيعة بشري بوزورة عقل بشري بوزورة وقت زاني آيان لما ترحى لفكر آيان دي خويا أوي إسر دنيا فرسينا كا قاهر من أجنوم إجن نسبة لبعض الأشخاص إجن إيمان خويا نسوك لبا دنيا أمكت عجيب إشتباهي كا هيك إمكانية إنسان إيمان بخصوصي بالدنيا إيمان أقربه ازشی بانتر لحر چیز که بلای خود صاحب ایمان کوا صاحب ایمان امکانیه چون که خود ایمان مفهومی واسه که ازشگل هر کم لجه خوی ادانه ایمان واسه چه؟ ایمان واسه شعور کابرای سراغ که مثلا یک سکه که هی 10,000 سال لامو برا ازانه اکیقه که ممکنه 1,000,000 تومان قیمت که اگر چه مسوار بی مس بی آسم بی ازانه ارزشی مثلا یک منطلا زیاد را هر رای سراغ واسه چون که تنها رنوروالت لذت نویره کابرای اوامی که وقتی تماشاد که او کتا آسنه که اوام منظورم اولیه یعنی سوادی نویره یعنی لسرافی بلانوی وقت ایمه مثلا ایمه لسرافی بلانوی اگر او کتا آسنه دا کفیلینه چون که اوامی که او درسمانیه کابرای جیزی دابیه بنصف گسلن بی گرمو بدانه دیگه به نظر معنی سرک هر پر منفعت ایده چون که لیره که تلات شفافه شیرینه امسی تأثنه که رشو بود ولی صراف جا صراف که نتواقی شکتا ازانه صراف ازدش هر نوع ازلم شکوه لعشق خوصی مسیح لو حد واحد ازانه آیا هیچ امکانی هست کابره صراف شکی آبو جوره 1,000,000 ساله اگر چه مسو آسن ده بیگوره تو لیل دانه بیره لیل دانه بیره لیل خد دانه بیره هیچ امکانی نیه بیشه بوشه چون که آگاهانه در که امیه چه دوه که او یک دانه سکه آسنه جنها ولده قیمتی هزاران هزار برابر او دانه بیره که انسانه که آگاهی بوجوره بیره چون اتوانه آبوجوره ارزش امسته که موکاته بیگوره تو لیل دانه بیره ایمانی هر این وسط کار کابرای سراغ ایمان نوع تخصص با انسان که ارزشگل هر چیستا مادی و معنوی لو حد واحد ایزانه انسان با ایمان ازانه مال دنیا چنه ارزشت مقام دنیا چنه ارزشت ایتا مثلا لبوترین مقام و بیگری تا گورترین مقام لکمترین پول و بیگری تا گورترین پول دوست چنه ارزشت رفاقت چنه ارزشت آشنایی و قوم و قبیله چنه ارزشی هست زوان وطن هر چیز که خلاصه هر چیز که لحد خویا ارزشه که اناسه ازانه تا چیزی اصول بزرد سیلی قریه لبرد سیلی هر واقع کابرای صراف امکانی او تعتیقه بگوره تو بلیره تو بدلیره و بدلیره که انسانی لنابلا وقت ایمه حاضر و ممنونی با انسان با ایمانی حاضر نیا آخرتی که لنظر یا لأوست کسا و قلعاد گران به حاطره اصلا مقایس ناتری لیه دنیا حاضر نیا آخرت بگاره تو به دنیا چون که وقت کابرای صراف انسان با ایمان ازانه ارزش آخرت نسبت به دنیا اصلا قابل مقایس نیا ازانه انسان که سا و قلعاد فرسولانی زندگی که لدنیا او صد صد و پنجه سال زندگی که ولی آخرت ناوریه تو نامتناسیه بو جلیله هرگز انسانی که ایمانی بو جوره دوی امکانی نیه معامله واقع که آخرت بخیرش به دنیا وقت ازم که او ایمانه و سا او آگاهیه و سا او تخصصه که او کابرا صرافه هستی که ارزش هر چیده جه خویا ازانه جا بو دلیله که ازم که لخمتانه بزانن او قصه اشتباه کابرای ایمان خوی حاضریه بخیرشی هیچ انسانی او و بر حسب ظاهر دنیای گفت و دینی ویل کده او ایمانی نیتا دیت رو چه لناو ایما و تظاهره که ایمانی هست لبرتاو ایما و انوینی که انسان با ایمانی که ولی حقیقت او سنیتی اگر دینی این و تابع شرافی دیتی تازم یه گران به حسنی که بگاره تو با ولی دیر ارزشی فکر میخواد منظورم فقط او بو ام جمله معترضه که لفرسک اجنوم ام إبادة أجرم عن إشخالات لأصفات إذن كون فانيانا إيمان فان فرطوة ولو وقت أرضي كذلك حقيقة أجر كابا إيماني بإلنا أخواني جيكو هي كيف إنفاني منا فأزاني أو قيمة فريقة أو قيمة فريقة أما بحث تفكيرك فريقة